Верш Янки Сіпакова «Свая мова». Як прабабка моя казала, жыта. Як бабуля моя спявала, жыцця. Як мама моя ласкавела, мова. Каб так і для сына майго, жыцця. Каб так і для ўнука майго, мова, свая мова, з веку ў век.